Bueno, el club és una responsabilitat perquè nosaltres a partir d'aquest conveni assumirem la gestió íntegra de l'estadi. Nosaltres serem responsables dels nostres consums, de les nostres averies, tots els nostres subministres, de totes les reparacions, i això pues, fa que encara sigui més casa nostra i que ara haurem de cuidar cada més com a casa nostra. Vull dir que això per nosaltres és una qüestió molt important, no?